Wieczorami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 23 lutego, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ciężko chorujących na COVID-19 podczas trzeciej fali pandemii będzie przyjmować także 14 szpitali wojskowych. Mieszkańcy jednego z wieżowców w Rzeszowie, ewakuowani po wycieku gazu, wrócili już do domów. Ostra krytyka rurociągu Nord Stream 2 podczas obrad Komisji do Spraw Przemysłu i Energii Europarlamentu. 14 szpitali wojskowych jest przystosowanych do przyjęcia chorych na COVID-19 w czasie trzeciej fali epidemii koronawirusa. Poinformował o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dziś otwarto pierwszy w Polsce szpital modułowy na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jest przeznaczony dla ciężko chorujących na COVID-19. Minister Mariusz Błaszczak podkreśla, że wojsko pomaga także w akcji szczepień. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej służą pomocą kombatantom, osobom starszym w dowiezieniu do miejsca, w którym te osoby są szczepione. Jest infolinia zorganizowana przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, dzięki której łatwiej można właśnie dostać się do miejsca szczepienia. Do tej pory w Polsce szczepionkę przeciwko COVID-19 otrzymało prawie 2 800 000 osób. Na całym świecie w pełni zaszczepionych zostało już 40 milionów ludzi. Pierwszą z dwóch dawek dostało natomiast 212 milionów. To dane amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Masowe szczepienia rozpoczynają właśnie kolejne kraje. Najszybciej szczepiącym krajem na świecie jest obecnie Izrael, gdzie obie dawki dostała już 1/3 całej populacji. Władze wprowadziły tzw. zielone przepustki, które będą uprawnić zaszczepionych do wstępu na siłownie, baseny czy do sklepów. W Stanach Zjednoczonych, które są najmocniej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, podano 64 miliony pierwszych dawek, a w pełni zaszczepiono 19 milionów osób. Niemcy zwiększają liczbę podawanych zastrzyków po tym, jak program szczepień został na kilka tygodni zastopowany, gdy koncerny farmaceutyczne zmniejszyły dostawy. W Wielkiej Brytanii pierwszą dawkę podano już 18 milionom osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Rzeszowie do swoich domów wrócili już mieszkańcy jednego z bloków ewakuowani po wycieku gazu. Do zagrożenia doszło przy ulicy Pułaskiego 7. Gaz ulatniał się w pobliżu pierwszej klatki 11-piętrowego budynku. Na miejscu pracowały 4 zastępy strażaków i jednostka operacyjna, mówi rzeczniczka Rzeszowskiej Straży Pożarnej Kinga Sterczula. Działania strażaków sprowadziły się do zabezpieczenia terenu działań, wygrodzenia go w celu ograniczenia ruchu zarówno kołowego, jak i pieszego, ewakuacji całej pierwszej klatki. Około 30 osób. Osoby zostały ewakuowane do pobliskiego przedszkola na ulicy Pułaskiego. Klatka została przewietrzona, natomiast pogotowie gazowe opanowało sytuację na tyle, że około godziny 20 działania zostały zakończone. Osoby ewakuowane wróciły do mieszkań. Przyczyny wycieku gazu ustalają policja i służby pogotowia gazowego. Ostra krytyka rurociągu Nord Stream 2 na Komisji do Spraw Przemysłu i Energii Parlamentu Europejskiego. Europosłowie apelowali o jego zatrzymanie. Gorzkie słowa usłyszała też przedstawicielka Komisji Europejskiej, która mówiła, że inwestycja powstaje zgodnie z dwustronnym porozumieniem i Bruksela nie może jej zatrzymać. Przeciwnicy Nord Stream 2 robią wszystko, by ta inwestycja nie powstała. Wiele razy apelowano w tej sprawie do niemieckich władz, ale te mówią, że to projekt komercyjny. To od początku była hipokryzja. Komentowała była premier Beata Szydło, podkreślając, że Nord Stream 2 to projekt polityczny, który uderza w solidarność europejską. Zwiększy gospodarczy i polityczny wpływ Rosji na region. Również zagraża bezpieczeństwu dostaw, a ponadto zapewnia dodatkowe dochody Rosji, osłabiając skutek europejskich sankcji wobec tego kraju. O zatrzymanie Nord Stream 2 apelował były premier Jerzy Buzek. Nord Stream 2 to pułapka, jest wymierzony w bezpieczeństwo energetyczne Unii i jej solidarność. Część europosłów na tym posiedzeniu wytykała Komisji Europejskiej bierność w tej sprawie. Jej przedstawicielka zapewniała, że jeśli projekt rzeczywiście zostanie sfinalizowany, to Komisja będzie pilnowała zgodności z unijnym prawem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Słynny amerykański golfista Tiger Woods trafił do szpitala po wypadku samochodowym, informuje policja w Los Angeles. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest to 45-letni sportowiec. Woods jest triumfatorem 15 turniejów wielkoszlemowych, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niemal w całym kraju pogodnie, pochmurne tylko w centrum. Więcej chmur pojawi się też na wschodzie, ale tam będą duże przejaśnienia. Na Podlasiu możliwy słaby deszcz lub mrzawka. Termometry pokażą 10 stopni w Olsztynie, 11 w Warszawie, 12 w Lublinie, 13 w Krakowie i Trójmieście, 14 w Szczecinie, Poznaniu i Katowicach, do 15 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. 6 minut temu minęła godzina 22. Klub Trójki. Tuż przed 10 wieczorem, 5 dni temu, ważący tonę łazik Perseverance zbliżał się do czerwonej planety. Posłuchajmy fragmentu relacji amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Pojazd jest 300 metrów od Marsa. Current speed is about 30 meters per second, altitude about 300 meters off the surface of Mars. SkyTeam maneuver has started. Jest już 20 metrów od powierzchni Marsa i wreszcie wylądował. Słychać radość w sztabie NASA. Wspaniała chwila dla wszystkich zajmujących się kosmosem, ale także dla całej ludzkości. Kilka dni później pojawiły się niesamowite zdjęcia z Marsa i co ciekawe i smakowite szczególnie dla radia, dźwięki wiatru nad Marsem. Zaprezentował je jeden z pracowników NASA, mówiąc, by zamknąć oczy, wczuć się i wyobrazić sobie, jakbyśmy byli na powierzchni czerwonej planety. To pierwsze w historii nagranie dźwięku z Marsa, dlatego Klub Trójki o tym niezwykłym lądowaniu oraz misji łazika na Marsie i dlatego na początek echa zespołu Pink Floyd, prawdopodobnie z kosmosu. Łazik Wytrwałość jest już na Marsie. Ja tylko dodam, że audycję realizuje Michał Jakubik, wydaje Jakub Sadowski i są ze mną już goście, zachowując bezpieczny dystans. Oczywiście Jakub Kapiszewski, dziennikarz zajmujący się eksploracją kosmosu, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór oczywiście. I astronom Mateusz Borkowicz, Planetarium Centrum Nauki Kopernik via Skype. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że się dobrze słyszymy. Zaczęliśmy też od radości, od tego, co się wydarzyło w NASA, w tym centrum dowodzenia, tą piękną, niesamowitą operacją kosmiczną, czyli lądowanie łazika na Marsie. Mateusz Borkowicz, proszę powiedzieć, pan to oglądał, pan to śledził, transmitował. Co pan czuł, patrząc na lądowanie tego łazika? Szczerze mówiąc, akurat w tym czasie organizowaliśmy w Koperniku, w planetarium spotkanie, gdzie razem z publicznością, częściowo na miejscu, częściowo online, bo musieliśmy zrobić to hybrydowo, dlatego że oczywiście chętnych mnóstwo, ale nie wszystkich mogliśmy wpuścić do planetarium. I podczas tego spotkania też mogliśmy zobaczyć na żywo gościa z NASA. Tym gościem był polski inżynier Artur Chmielewski. Swoją drogą to syn babcia Chmiela, więc no, mieliśmy swojego człowieka z NASA, który też było widać, strasznie przeżywał to i komentował, opowiadał w szczegółach, jak wygląda ten łazik, jak wygląda procedura lądowania, więc dla mnie to było podwójnie ekscytujące. Jakub Kapiszewski, czułeś wielkie podniecenie naukowe, dziennikarskie oglądając, czy dowiadując się, że wylądował po przecież 7 miesiącach lotu? Ja się muszę zwierzyć, że troszkę się zagapiłem i się zorientowałem dopiero w czwartek wieczorem, że to jest ten dzień. To jest trochę jak spóźnić się na własny ślub albo coś takiego, jeżeli idzie o odkrycia naukowe, ale myślę, że wszyscy, którzy śledzili na żywo, bo przecież była transmisja, mogli czuć się nieco zawiedzeni, dlatego że kiedy ja włączyłem relację publicznego nadawcy w Stanach Zjednoczonych, która była na YouTubie, no to ona w większości składała się z gadających głów. A jeśli idzie o sam moment lądowania, no to był ten tylko fragment, który puściłeś na samym początku, czyli właśnie centrum kontroli lotów i ludzie, którzy tam rzucają papierami, cieszą się i tak dalej. Zdjęcia, jak również też już powiedziałeś, pojawiły się dopiero parę dni później, więc w tym sensie, jeśli ktoś się załapał na transmisję na żywo, to chyba mógł nie zobaczyć tego, na co miał ochotę. Ja powiem, że ja specjalnie poczekałem chwilę od czwartku, żeby mieć możliwość obejrzenia tych zdjęć. No nie spodziewałem się, że będzie również dźwięk, bo to też jest fascynujące. Pierwszy dźwięk w historii lotów na Marsa to jest dość łakomy kąsek, tak jak już mówiłem. Ale w takim razie powiedzmy, dlaczego to lądowanie było tak szczególne, tak nerwowe, tak nie do końca przewidywalne. Panie Mateuszu. No, z dwóch powodów. Pierwszy powód, misja strasznie droga i nie ma zastępczego łazika. Leciał kilka miesięcy, więc musi się udać. To jest nerwowe. Oczywiście to spowodowało, że ci wszyscy, którzy pracowali nad misją, a to było około 1500 osób, obgryzali nerwowo paznokcie chwilę przed przyziemieniem. Z drugiej strony też okazało się kilka godzin przed lądowaniem, że jest problem z jednym z procesorów, który no niestety uległ spaleniu, bo oberwał wiązką promieniowania kosmicznego, ale na szczęście NASA zawsze ma wtedy plan B, plan C, plan D. Ja myślę, że nawet wszystkie litery alfabetu tam będą w tych ich planach. Podjęli plan B i to było takie podobno też stresujące, bo to powodowało, że mogą być jakieś komplikacje. Jak się okazało, NASA dała radę jak zwykle zresztą i nie było się to denerwować, bo to była druga taka udana próba lądowania tak dużego łazika i w taki właśnie nietypowy sposób, bo wcześniej w 2012 roku mogliśmy zobaczyć, jak łazik Curiosity, czyli ciekawość, o podobnych gabarytach ląduje sobie delikatnie, będąc odstawianym na linach poprzez taką specjalną latającą rakietową platformę. Jakub Kapiszewski. Tak, myślę, że tutaj astronom Storunia słusznie zwrócił uwagę na koszt. Podsumujmy, to są 3 miliardy dolarów, prawie to jest 12 miliardów złotych. No ale niestety... przepraszam, żeby pokonać 470 milionów kilometrów z Ziemi na Marsa, to może to jest ten koszt. W sensie, że jak się przeliczy cenę na kilometr, wyjdzie jak po prostu w zwykłym Golfie na przykład, tak? Ale niestety z takimi misjami to nie jest tak jak w filmie Kontakt z Jodie Foster, że jak robi się tak drogi eksperyment, to zawsze ma się backup gdzieś po prostu na drugim końcu świata. Mhm. Więc to faktycznie było albo tu, albo teraz. Zresztą cała historia eksploracji kosmosu za pomocą automatycznych urządzeń pokazuje, że no, to jest podróż w jedną stronę. I co przyciągnęło twoją uwagę, jeżeli chodzi o łazik? Bo chciałbym omówić to, co wylądowało, zanim jeszcze powiemy o tym celu misji, bo to jest cel i bym powiedział materialny, ale także filozoficzny w jakimś tam stopniu. Natomiast co wylądowało na Marsie? Jeszcze spróbujmy opowiedzieć, drodzy panowie, Jakub Kapiszewski. Pytasz o sprzęt, który jest tam zamontowany. Oczywiście. No, wylądowała tona sprzętu, bardzo porządne, teraz już pewnie mniej oczywiście, no bo sam łazik wazi mniej niż tak jakby całe to opakowanie, które poleciało na Marsa. Tona sprzętu, mnóstwo eksperymentów. Eksperyment, którego celem jest między innymi sprawdzanie składu pierwiastków, jaki jest, z jakich składa się gleba na Marsie. Jest eksperyment, jest 27 kamer. Nie jestem pewien, czy 27, ponad 20 kamer. To jest coś. Panie Mateuszu, 27 kamer? Z tego co pamiętam, 19 tych właściwych plus chyba jeszcze 4. No 23 wiecie, 4, które filmowały lądowanie. Czyli to dlatego mamy tak dobre zdjęcia z Marsa? No, myślę, że to dlatego. Tym bardziej, że poprzedni łazik to był rok 2012. Wtedy kamery jeszcze nie były tak wysokiej jakości jak teraz, więc teraz mamy jeszcze więcej technologii, jeszcze wyższą rozdzielczość. Te zdjęcia już są wręcz powalające, a NASA zapowiada, że będzie jeszcze lepiej. Powiedzmy w takim razie, co jeszcze ma łazik nowego w stosunku do tych poprzednich, no bo jeszcze Curiosity to był chyba trzeci, tak, w 2012 roku, ale przecież lądowały tam jeszcze inne. W sumie wylądowało tam 5 łazików. Dobrze liczę, panowie? No to podsumujmy. Sojourner jako pierwszy, później był Opportunity, Curiosity. I mamy teraz Perseverance. Oczywiście tutaj mówimy o tych, wszystkie to są amerykańskie misje i one tak wielkościami były, no są coraz większe, jak widać, Amerykanie wysyłają coraz więcej sprzętu na powierzchnię Marsa. A wszystko zaczęło się od Sojournera, który był wielkości zdalnie sterowanego samochodu. Czyli zupełnie inna klasa sprzętu. Ja nie jestem pewien, czy tutaj redaktor nie podprowadza w kierunku helikoptera Ingenuity, tak dopytując o sprzęt. No doprowadzam, rzeczywiście. O wielkość tego helikoptera wyczytałem na stronach BBC, porównują do pieska Chihuahua. Więc nie wiem, czy to rzeczywiście jest tak małe, Kuba? To jest bardzo mały sprzęt, ale on musi być mały, bo musi być bardzo, bardzo lekki. Ponieważ jest takim urządzeniem, które ma sprawdzić, czy w ogóle lot w atmosferze marsjańskiej, która ma 1% gęstości ziemskiej, czyli jest po prostu bardzo, bardzo rzadka. Więc nie ma tego, jak to się ładnie mówi, liftu aerodynamicznego ciągu. Właśnie, dziękuję. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy jest w ogóle taki sens, żeby jakakolwiek przyszła misja na Marsa miała jakiegoś drona, który będzie większy, cięższy, będzie mógł na przykład latać dalej? Gdyż z takich właśnie helikopterek, on zostanie wyciągnięty spod brzusza, urodzony niemalże przez Perseverance. To będzie, poród będzie trwał 5 dni i to jest w ogóle pierwsze zadanie dla tego łazika. Mhm. Czyli najpierw będzie teraz jest taki etap techniczny, kilkudniowy, takiej rozgrzewki, gdzie Ziemia komunikuje się z Marsem i sprawdza, czy wszystkie systemy działają. Potem on ma na przykład przejechać kawałek, zobaczyć, czy w ogóle ten cały system napędowy działa. Jego pierwszym zadaniem jest właśnie urodzenie tego helikopterka. I ten helikopterek następnie ma odbyć 5 lotów autonomicznych. Panie Mateuszu, helikopterek wielkości Chihuahua, to jest duża nadzieja dla nauki, dla właśnie astronomów, żeby zobaczyć jeszcze inną perspektywę Marsa? Ogromna, no bo jednak z łazikami jest tak, że on no, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów w ciągu jednej doby mogą przejechać. No, nie dlatego, że to jest jakaś słaba technologia, tylko dlatego, że to jest dosyć kosztowny sprzęt. Przy okazji po drodze taki łazik bada dużo rzeczy. Chcielibyśmy jednak zbadać różne regiony Marsa za jednym razem, czyli wykorzystując do tego jedną misję, i taki helikopter, większy helikopter w przyszłości na pewno się przyda, więc ta technologia będzie kluczowa, jeżeli chodzi o przyszłość badania Marsa i innych planet, które mamy w Układzie Słonecznym. Niewielki helikopter, chociaż z tego co pamiętam, dosyć dużą rozpiętość skrzydeł ma, już nie pamiętam jaką, bo faktycznie mimo, że Mars ma słabszą grawitację niż Ziemia, 3 razy mniej wszystko tam waży, no to jednak trzeba pamiętać, że właśnie ta atmosfera marsjańska jest strasznie rzadka, jest około 1% właśnie atmosfery ziemskiej, więc żeby tam się wznieść, trzeba mieć jednak dużą siłę nośną i duże skrzydła, co jednak nas nie zniechęca, bo najważniejsze, że ta atmosfera tam jest. A jak w takim razie próbowano z tym helikopterkiem, żeby wypróbowano ten sprzęt, biorąc pod uwagę tę atmosferę? Były robione jakieś doświadczenia przed, jakieś symulacje, coś, co pozwalało przewidywać, że ta misja się pod tym względem może udać i te 5 lotów helikoptera odbędą się na Marsie? Panie Mateuszu? Nie zagłębiałem się aż tak bardzo w temat helikoptera. Wiem jednak, że były przeprowadzone symulacje przy wykorzystaniu modelu po prostu na Ziemi, tak żeby zasymulować warunki marsjańskie. Wiadomo, że symulowanie takich warunków na Ziemi jest trudne, bo jednak mamy gęstszą atmosferę, więc trzeba zastosować troszeczkę inne śmigła, inaczej też dociążyć aparaturę. Zresztą podobnie jak z modelami łazików, które muszą być obciążone 3 razy mniejszym ładunkiem, żeby symulować to, co będzie na Marsie, ale jednak zdajemy się też na to, że NASA potrafi konstruować maszyny latające. Tak, on jest bardzo leciutki i faktycznie tutaj, jak mój przedmówca wspomniał, symulacja to była absolutnie podstawa, bo relatywnie proste wzory fizyczne, one się łatwo robią, bardzo mocno skomplikowane, ale generalnie co do zasady są proste w tym sensie, że my je już znamy od jakiegoś czasu i możemy spróbować te rzeczy policzyć i dostosować parametry, czyli właśnie tą długość skrzydeł, wielkość paneli słonecznych, bo ten helikopterek ma też swoje własne źródło zasilania, to są takie małe panele słoneczne, wielkość bateryjki, która tam jest, ciężar tego całego urządzenia, po to, żeby on był w stanie wykonać ten lot, o który my go tam w końcu poprosimy. 90 sekund lotu jednego, 5 razy tylko. To jest możliwe do zasymulowania. I wszyscy, którzy chcieliby się więcej dowiedzieć na temat tego helikopterka Ingenuity, polecam kanał na YouTubie Veritasium. Bardzo porządny YouTuber, świetny facet robi to i był właśnie w tym laboratorium NASA, które skonstruowało, i 10-minutowy klip na YouTubie z inżynierami. Zresztą ma też w ręku taki prototyp tego helikopterka i pokazuje, więc naprawdę dobry materiał wideo. Mateusz Borkowicz, pytanie teraz, bo opisaliśmy już mniej więcej, co wylądowało, mniej więcej wiemy już coś o Marsie. Poza tym, że zdaje się, panie Mateuszu, że rzeczywiście zdjęcia potwierdzają, że jest to czerwona planeta, prawda? Faktycznie, chociaż to też zależy od tego, jak ustawimy sobie kolory w telefonie czy na monitorze. Na monitorze na pewno będzie łatwiej ustawić. Gdy patrzymy w niebo i widzimy Marsa gdzieś nisko nad horyzontem, faktycznie ma taki czerwonawy kolor. Kiedy jest troszeczkę wyżej na niebie, to już trochę mniej tej czerwieni, bardziej takiej pomarańczowy. To zależy od tego po prostu, jak widzimy kolory. Faktycznie Mars jest taki bardziej pomarańczowy niż czerwony, i to ze względu na rdzę, która pokrywa jego powierzchnię. Do tego właśnie zmierzam, żebyśmy powiedzieli, co to jest, co jest na Marsie, co jest tą powierzchnią i dlaczego krater Jezero to był ten, który wybrano jako miejsce lądowania. Oj, to bardzo zróżnicowany geologicznie rejon, chociaż nie wiem, czy powinniśmy mówić wciąż geologicznie, skoro geo odnosi się do Ziemi, prawda? Myślę, że to nazewnictwo powoli powinniśmy już zmieniać, ale wciąż się tak używa, prawda? Więc to miejsce jest niesamowicie zróżnicowane, to było dno jeziora, chociaż nazwa wydaje się na to wskazywać, to akurat wzięła się od pewnego nazwiska, a akurat tak się składa, że po naszemu jezioro nazywa się podobnie. Faktycznie było tam jezioro i tam jest dno bardzo słonego, dawnego jeziora, więc miejsce, gdzie moglibyśmy potencjalnie spodziewać się jakichś śladów dawnego życia. Spodziewać się, bo jeszcze nie udało nam się żadnych śladów znaleźć. Wciąż wierzymy, marzymy o tym, że na Marsie było kiedyś życie i wiele wskazuje na to, że to życie mogło tam być, bo klimat Marsa w dawnych czasach, paręset milionów, parę miliardów lat temu, był inny klimat. Było tam cieplej, była gęstsza atmosfera. Było dużo wody, ta woda płynęła wręcz strumieniami, były tam rzeki, jeziora, morza, więc taki Mars przypominał trochę naszą planetę, więc to nam daje, to jest powód, dla którego tak bardzo chcemy znaleźć ślady dawnego życia. Być może znajdziemy nawet najprostsze organizmy. To byłoby coś niesamowitego. Bo to jest cel misji, odnalezienie tych śladów dawnego życia i wtedy nauka zdobędzie dowód na co, Jakub Kapiszewski? Czy teraz już przyszliśmy do tej filozoficznej części? Przyszliśmy do filozoficznej części też, ale będziemy ją popierali faktami naukowymi. Bo to przede wszystkim pokaże nam i udowodni, co zapewni argument w debacie na temat tego, czy życie we wszechświecie jest często spotykane, czy jest raczej niesamowitym wprost przypadkiem. Życie, o jakim życiu my mówimy? W tym wypadku definicja jest bardzo, bardzo szeroka. Chodzi nam o jakiekolwiek życie. Także takie, a nawet przede wszystkim takie bardzo, bardzo, bardzo małe. Panie Mateuszu, pan liczy na co może być odnalezione na Marsie? Jakiego rodzaju forma życia? Bo to też my musimy tutaj bardzo, może nie precyzyjnie, ale chociaż też nie budować nastroju, że my nagle tam zobaczymy jakiś organizm, który jest, mówi w jakimś języku, jest typowym marsjaninem z filmów science fiction, prawda? Przede wszystkim nie spodziewałbym się tam aktualnego życia, tylko śladów jakiegoś dawnego życia i to w formie mikroorganizmów, bo jednak poprzednie misje nie wskazywały na to, żeby tam jakiekolwiek życie było. To dosyć surowy świat, więc będzie świetnie, jeżeli jakieś mikroby dawne uda nam się odnaleźć. No, tak jak powiedział to Carl Sagan, być może dokładnie nie potrafię powtórzyć jego słów, ale gdybyśmy byli tutaj sami na Ziemi, to byłoby to straszliwe marnotrawienie przestrzeni. Więc myślę, że to życie we wszechświecie jest dosyć powszechne, tylko wszechświat jest strasznie duży. Z drugiej strony, jak powiedział Arthur Clarke, jeżeli jesteśmy sami we wszechświecie, to ta myśl jest przerażająca. Ale jeżeli nie jesteśmy sami we wszechświecie, to ta myśl też jest przerażająca. Ja myślę, że jeszcze o tym sensie szukania życia w kosmosie porozmawiamy i za chwilę wrócimy do tego też filozoficznego, ale również praktycznego pytania, co daje taka misja na Marsa człowiekowi, nam, co daje pod względem technicznym. Za chwileczkę wracamy do rozmowy. Rozmawiamy o lądowaniu łazika na Marsie. Cały czas jest Mateusz Borkowicz i Jakub Kapiszewski. No, muszę powiedzieć, że jest bardzo ciekawa jedna rzecz związana z tym niesamowitym osiągnięciem naukowym, kosmicznym, można by powiedzieć. Mianowicie zaistnienie łazika w popkulturze i to jest też ciekawe, ale w jaki sposób robi to NASA? Bardzo jest to dla mnie interesujące od strony między innymi właśnie chociażby symulacji dźwiękowych. Proponuję, byśmy posłuchali teraz na stronie NASA. Możemy sobie wysłuchać, w jaki sposób słychać na Ziemi, a w jaki sposób słychać na Marsie i słyszymy dźwięk. W związku z tym proponuję, byśmy wzięli falę oceanu. No skoro wylądował w kraterze jezioro, to czyli mówimy o wodzie. Posłuchajmy, jak słychać najpierw na Ziemi, a później jak słychać na Marsie właśnie odgłosy oceanu. To dudnienie to oczywiście ocean, byśmy tak słyszeli na Marsie. Dlaczego jest taka różnica w dźwięku, panie Mateuszu? Dlaczego słyszymy inaczej tutaj na Ziemi, wyraźniej, bym powiedział, bardziej poetycko, a tam na Marsie tylko i wyłącznie dudnienie? No przede wszystkim warto pamiętać o tym, że to na Ziemi mamy odpowiednie ciśnienie do życia. Do tego ciśnienia jesteśmy przyzwyczajeni, tylko w takiej atmosferze żyjemy. Ona niewiele się różni, to ciśnienie niewiele skacze. Jest niewiele wyższe, niższe niż teraz. I dźwięk, jaki słyszymy, no jesteśmy do niego przyzwyczajeni, prawda? Ale gdybyśmy się przenieśli, oczywiście zakładając, że przeżylibyśmy takie warunki, przenieśli w miejsce, gdzie atmosfera jest znacznie słabsza i ciśnienie jest 100 razy niższe niż na Ziemi, no to dźwięk rozchodziłby się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej też rozchodziłby się dźwięk, gdybyśmy znaleźli się teoretycznie na Wenus, gdzie ciśnienie jest około 100 razy wyższe niż na Ziemi. Tam jednak dźwięk ma więcej ośrodka, w którym może się przenosić, więc to jest związane z tym, jak gęsta jest atmosfera. I tutaj fajnym przykładem jest mówienie po nawdychaniu się helu, prawda? Hel jednak jest rzadszy od powietrza i głos zupełnie inaczej się w nim rozchodzi. Jeden z internautów na Twitterze napisał: Mars jest nudny, dlaczego nie na Wenus? I to jest pytanie, które, powiem szczerze, mną wstrząsnęło, bo no, to jest pytanie już wykraczające poza filozofię, ale wręcz pytanie naukowe, dlaczego Wenus miałby być ciekawszy niż Mars, Jakub? To kiedyś w amerykańskim kongresie zasiadał taki facet, który zawsze ludzi z NASA grillował, dlaczego Mars, a dlaczego nie Europa na przykład? I to dokładnie takie same po prostu pytanie. Ja myślę, że internauta, nie jestem pewien, czy on wyraził przyczyny swojego sceptycyzmu, ale mógł mieć na myśli i odnosić się do niedawnego odkrycia związków prawdopodobnie pochodzenia życiowego, że tak powiem, czyli związków w atmosferze wenusjańskiej, które mogły powstać w wyniku jakichś procesów biologicznych, co by mogło wskazywać, że kiedyś tam być może było jakieś życie. Ale chciałbym tego internautę uspokoić. Mars tutaj też tak jakby ma pewne zasługi, jeśli idzie o warunki do powstawania życia, dlatego że poprzedni łazik, który również był wyposażony w instrument do analizowania składu gleby, wykrył klocki potrzebne do powstania życia. Podstawowe pierwiastki, takie jak na przykład siarkę, azot czy tlen. I oczywiście one nie tworzyły skomplikowanych związków, ale tak jakby klocki już były. Pytanie brzmi, czy po prostu zostały tam kiedykolwiek ułożone w ten odpowiedni sposób, który daje życie. Panie Mateuszu, Mars nie jest nudny, rozumiem, prawda? Warto wydać te miliardy i pokonać te setki milionów kilometrów, by tam dotrzeć. No oczywiście, że tak. Choć każda planeta, każdy duży obiekt jest ciekawy, bo mamy też mnóstwo księżyców w Układzie Słonecznym, więc na przykład Europa też byłaby świetnym wyborem, ale dostać się do Europy jest znacznie trudniej. To jest akurat księżyc Jowisza, więc mamy dłuższy dystans do pokonania. Mars, no mamy jakoś tak po sąsiedzku. Wenus też jest niezwykle fascynująca, ale jeżeli chodzi o kolonizację, no to tutaj byłoby już trudniej. Jednak na Wenus ta atmosfera jest strasznie gęsta. Musielibyśmy się niesamowicie opancerzyć, żeby przetrwać w tak trudnych warunkach. Dodajmy jeszcze do tego, że tam panuje efekt cieplarniany, tak potężny efekt cieplarniany, że temperatura dochodzi do plus 460-470 stopni Celsjusza. I to jest idealna temperatura, żeby upiec prawdziwą włoską pizzę. Właśnie takim prawdziwym kamiennym piecu do pizzy opalanym drewnem panuje taka temperatura. I mi się wydaje na razie, że Wenus to jest idealne miejsce do pieczenia pizzy tylko. Tam raczej nie będziemy wysyłać ludzi. Kto tam dowiezie ciasto oczywiście. Innymi słowy, gdyby Matt Damon nie grał w Marsjaninie, tylko w Wenusjaninie, czym innym by się żywił? Ja do tego też chciałbym nawiązać, bo tak jak mówię, poza tym, że Łazik ma swoje konto na Twitterze, ja zrozumiałem z tego, co czytałem, przedstawia się w pierwszej osobie, prezentuje zdjęcia, to jest też ciekawy moment prezentacji do roku naukowego, ale teraz jeszcze bym chciał się dowiedzieć, lądowanie na Księżycu, no wszyscy wiedzą, Neil Armstrong, mały krok, ale duży, mały krok człowieka, ale duży dla ludzkości. To wszystko jest znane. I w jaki sposób możemy myśleć o misji na Marsa, tej właśnie misji Łazika Wytrwałość, przekładając na polski, panie Mateuszu? No, przede wszystkim to będzie kolejny krok, na pewno mały jeszcze, ale kolejny krok w dążeniu do misji załogowej. Tutaj nie tylko poszukujemy śladów życia, no bo chcielibyśmy się dowiedzieć, czy życie tam kiedyś było, czy może my będziemy tym pierwszym życiem na Marsie. Więc i to jest druga część tej misji, czyli przygotowujemy się, poznajemy dokładniej Marsa, przygotowujemy się do misji załogowej. Mnie niesamowicie fascynuje eksperyment, który jest właśnie na pokładzie Perseverance. To jest MOXIE, to jest urządzenie, które trochę naśladuje rośliny. Zresztą w technologii często jest tak, że ludzie inspirują się najpierw naturą, podpatrzą coś w naturze i później to wykorzystują, no bo my nie wymyśliliśmy latania, podpatrzyliśmy to u ptaków i podobnie tutaj podpatrzyliśmy u roślin taką technologię, gdzie z dwutlenku węgla można wydobyć tlen. Fotosynteza, prawda, czyli z dwutlenku węgla przy odrobinie światła i jeszcze przy pomocy wody rośliny są w stanie wyprodukować no nie tylko tlen, ale też cukry, czyli rozbijają ten dwutlenek węgla i potrafią go przetworzyć. To urządzenie, które jest na pokładzie Perseverance, działa podobnie, bo atmosfera Marsa, warto pamiętać, głównie składa się z dwutlenku węgla, a my chcielibyśmy rozbić ten dwutlenek węgla na węgiel i tlen. I to będzie właśnie robił MOXIE, czyli będzie produkował tlen, przede wszystkim tlen, który później będzie wykorzystywany do oddychania, jeżeli ten eksperyment się powiedzie. Więc taki astronauta, który będzie wychodził w skafandrze na Marsie, niekoniecznie będzie musiał mieć ze sobą butle tlenowe, tylko właśnie taką specjalną aparaturę, która produkuje mu tlen z atmosfery Marsa. Brzmi to trochę jak science fiction, ale to jest możliwe. No i ten tlen, warto też pamiętać, będzie też potrzebny jako część paliwa rakietowego, czyli no niewątpliwie ten eksperyment przyczyni się do rozwoju tych technologii, nie tylko kosmicznych, ale też tutaj na Ziemi, bo jak zresztą spora część takich misji kosmicznych przynosi wiele dobrego dla nas, zwykłych śmiertelników. Zaraz o tym powiemy, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Natomiast pan poruszył oczywisty problem lądowania załogowego na Marsie. Szczerze powiem, nie wiem po co. Jakub, ty wiesz, po co mamy tam wylądować? Po co człowiek chciałby postawić swoją stopę na Marsie? To oczywiście. Proszę bardzo. Przyczyna pierwsza i podstawowa jest to przyczyna, którą znają już 2-letnie i 5-letnie dzieci, żeby pokazać, że mogą. Mhm. Ja bym wcale nie lekceważył wagi tej przyczyny, bo tak naprawdę można by było zadać pytanie, po kiego grzyba żeśmy się w latach 60. wybierali na Księżyc? I wtedy odpowiedzią było żeby pokazać, że możemy. A że Ruscy nie mogą, oczywiście przy okazji, no nie? No i tak chciałem powiedzieć, że wtedy była to jasna sprawa, mianowicie rywalizacja pomiędzy blokami, mocarstwami, komunizm versus świat liberalny Zachodu, demokracja, to wszystko miało swój wytłumaczalny sens dla zwykłych obywateli świata, tak? I tych dwóch obozów również. Natomiast teraz Mars, poza tym, że na wszystkie stwory z przestworzy kosmicznych, mówimy Marsjanie, tak, potocznie, to właśnie nie wiem, jak wytłumaczyć ludziom, że to jest warte tego, by tyle pieniędzy, tyle nauki, tyle wysiłku poświęcać. Kuba. No, jeśli ktoś jest sceptykiem pod tym względem, to chyba trudno go będzie przekonać takimi argumentami jak, bo warto to pokazać, albo że to popchnie nas w kierunku przyszłości, bo przyszłość już jest teraz, ale nie wszędzie, jak pisał jeden z pisarzy science fiction. Będzie to gigantyczny skok technologiczny, absolutnie. Dokładnie tak samo, jak było w przypadku programu Apollo, kiedy wszystko trzeba było wymyślić od nowa. Komputery trzeba było wymyślić. Sprzęt potrzebny do ich budowy trzeba było wymyślić. Był taki moment, a wtedy jeszcze komputerów, tak jak my je dzisiaj rozumiemy, nie było przecież, tak? Był taki moment, kiedy laboratorium budujące systemy nawigacyjne do systemu Apollo kupowało 70% półprzewodników. Półprzewodniki to jest wszystko to, co mamy w telefonach komórkowych, w komputerach, więc 70% tego, co wtedy globalnie było produkowane, to było bardzo mało, trafiało tylko i wyłącznie do programu Apollo. To trzeba było po prostu wymyślić od zera. Nie mamy gwarancji, że skok technologiczny przy okazji misji na Marsa będzie podobny, bo no wiele z tych technologii, które teraz będą wykorzystywane w latach kosmicznych, już są. Niemniej jednak jest to tak olbrzymie wyzwanie logistyczne, chociażby z punktu widzenia komfortu astronautów, którzy zdecydują się na tą misję, ich długotrwałego pobytu i w przestrzeni kosmicznej, tam potem na Marsie i potem znowu w przestrzeni kosmicznej, bo przecież mają wrócić, tak? Że to się może przełożyć. Zresztą jak startowano z programem Apollo, też nie było takiej gwarancji, że słuchajcie, wysypiemy tutaj masę pieniędzy na jakiś taki komputerek, który pozwoli grupie kolesi dolecieć na Księżyc i z powrotem, ale za 10 lat wy będziecie mieli dzięki temu komputer biurkowy. Tak, nikt nie mógł takiej, wtedy takiej obietnicy nie było. Nie. W takim razie o jakich zdobyczach technologicznych możemy próbować mówić, panie Mateuszu, bo już zapoczątkowaliśmy ten temat. No właśnie, warto się zastanowić, do czego taka technologia produkcji tlenu z dwutlenku węgla podpatrzona u roślin mogłaby się przydać na Ziemi. Myślę, że to miałoby wiele zastosowań. To jest ten MOXIE, który jest tam teraz jest na Marsie, tak? Przywieziony przez łazik i przez te wszystkie urządzenia transportowe, tak? Zgadza się. Tutaj też rozbudowywane są inne technologie, na przykład baterie. Chodzi o akumulatory, z których korzystamy, czy to w telefonie komórkowym, czy to w laptopie, albo też w samochodach, bo ta technologia jeszcze, jak widzimy, trochę kuleje. Ale możemy być coraz lepsi. Wiadomo, kiedyś trzeba zacząć. Więc dzięki takim lotom kosmicznym, dzięki badaniom naukowców, inżynierów w tym kierunku rozwijane są technologie, które towarzyszą nam na co dzień. I to nie są, nie zawsze jest to elektronika. Tutaj takim fajnym przykładem jest liofilizacja żywności, która jest wykorzystywana przy lotach kosmicznych, ponieważ astronauci, którzy zabierają pożywienie ze sobą na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zabierają pożywienie pozbawione wody, które jest lekkie. Wiadomo, loty w kosmos są dosyć drogie. Każdy kilogram wyniesiony na orbitę kosztuje. Więc my dziś możemy korzystać z takiej technologii kosmicznej, robiąc sobie w kubku taką zupę w proszku, przykładowo. Oczywiście i korzystając z wielu innych rzeczy, z których korzystamy na co dzień i po prostu nawet tego nie zauważamy. Takim też myślę, że momentem, który mógłby przekonać do lotów na Marsa, no jest kolejna postać, która przekracza ramy i wykracza z ram biznesu czy osiągnięć naukowych, ale jest też taką częścią popkultury kosmicznej, nazwałbym, czyli Elon Musk, który mówi o tym, że on już się wybiera na Marsa. To panie Mateuszu, rzeczywiście my jesteśmy niedaleko, o krok od tych załogowych wypraw na Marsa? Przede wszystkim ja myślę, że Elon Musk to chyba pochodzi z jakiejś innej planety i to jest bardzo pozytywne. Trzeba nam takiego szaleńca, który też będzie miał pieniądze przy okazji. Całe szczęście tak się składa, że to jest ten człowiek, Elon Musk, i on popycha do przodu nie tylko ten prywatny sektor kosmiczny, ale agencje kosmiczne te rządowe, jak NASA czy ESA. No i właśnie pytanie, kiedy my tam polecimy na Marsa, bo to wcale nie będzie takie proste. Cały czas się przygotowujemy do tego, ale pamiętajmy, na Księżycu ostatnim razem byliśmy prawie 50 lat temu i tylko 12 osób przez kilka lat chodziło. Oczywiście nie przez te kilka lat cały czas, ale w ciągu tych kilku lat podczas misji Apollo 12 osób tylko chodziło po Księżycu. My tam nie wróciliśmy od tych prawie 50 lat, a możemy już o locie na Marsa, więc małymi krokami pewnie będziemy najpierw przenosić się na Księżyc, wybudujemy być może tam jakąś bazę i to będzie taki przystanek w drodze właśnie na Mars. Czyli najpierw Księżyc, budujemy bazę i na Marsa. Ja specjalnie tutaj przywołałem Elona Muska, bo między innymi to jest oczywiście najbogatszy człowiek świata. Jego stać na bycie mecenasem nauki i takim, właśnie jak pan Mateusz powiedział, człowiekiem, który dyscyplinuje do konkurencji chociażby amerykańską agencję kosmiczną. Ale mam takie pytanie dotyczące rywalizacji. Gdzie są Rosjanie? Gdzie są Chińczycy? Tam wokół Marsa również znajduje się satelita bądź jakiś pojazd kosmiczny arabski. Także tu ta rywalizacja jest, Jakub Kapiszewski. No przede wszystkim należy powiedzieć, że na orbicie Marsa w tej chwili znajduje się sonda chińska. Sonda, przepraszam, sonda tego chińska, mi zabrakło. Sonda chińska, o ile dobrze pamiętam, nazywa się Tianwe-1 i ona również ma na swoim pokładzie łazik. Tylko że ten łazik zostanie umieszczony na powierzchni Marsa bodajże chyba w połowie czerwca. Więc Chińczycy przyjęli taki model, w którym najpierw sonda przelatuje, krąży sobie dookoła Marsa i dopiero potem opuszcza, czy ląduje, tak? Ląduje ten łazik na powierzchni Marsa. No to będzie trzeci kraj na świecie, któremu, jeżeli to się oczywiście uda, to będzie trzeci kraj na świecie po Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim, któremu uda się dokonać takiego miękkiego lądowania na powierzchni czerwonej planety. No to jeśli idzie o... Pomarańczowej planety, jak ustaliliśmy na podstawie zdjęć. Pomarańczowej. Ale czy to nie jest właśnie ten element rywalizacji pomiędzy państwami, które stać na to, by pokazać, zobaczcie, stać nas na to? Oczywiście, że tak. No, pamiętajmy, że niedawno przecież lądownik też produkcji chińskiej przywiózł ponad tonę skał z Księżyca. No to jest taki towar i ładunek, który dawno nie dotarł na Ziemię. Jak już powiedział astronom z Torunia, no od 50 lat nie wróciliśmy na Księżyc, co oznacza, że nie przywoziliśmy nic z niego. Misje Apollo przywiozły prawie 400 kilo skał. Teraz Chińczycy przywieźli tonę 300. Jest to jakościowa różnica. Jest w co wtykać mikroskop. Panie Mateuszu, jest rywalizacja pomiędzy państwami o to, by pokazać, że jesteśmy w stanie być w kosmosie, zaistnieć, wylądować, pokazać swoją moc technologiczną i naukową? To oczywiście, że tak. No ta rywalizacja musi być. Oczywiście też nie wygląda to tak jak w czasach zimnej wojny, kiedy to był wręcz wyścig kosmiczny. Dzisiaj ta rywalizacja jest taka symboliczna, ponieważ gdy jakaś agencja kosmiczna buduje pojazd, to korzysta z zespołu, międzynarodowego zespołu naukowców i tak naprawdę wielu naukowców z różnych części świata, inżynierów, zbiera się nad jednym projektem. Dzisiaj ta współpraca ma tutaj ważną rolę do odegrania, ale też rywalizacja między firmami z prywatnego sektora kosmicznego ma znaczenie. Elon Musk to nie jedyny gość, który ma swoje rakiety. I SpaceX to nie jest jedyna prywatna firma, która wysyła rakiety w kosmos. Między innymi jest Virgin Galactic, który ma naprawdę śmiałe cele i też daje radę, jeżeli chodzi o technologię. Czyli rozumiem, że ta rywalizacja jest o tyle różna od tego, co się działo, kiedy zdobywano Księżyc, że jest ten sektor prywatny bardzo silny. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy aspekt tej misji na Marsa, ale panowie, zbliżamy się do końca naszego programu, więc musimy teraz opowiedzieć, co się stanie z tym łazikiem, kiedy on wróci na Ziemię, czy on w ogóle wróci i co z tymi jego badaniami. Powiedzmy jeszcze krótko, Jakub Kapiszewski. Łazik nie wraca, to jest one way ticket. Dla łazika. Dla łazika to jest one way ticket. Być może to nie jest one way ticket dla takiej specjalnej kapsuły na próbki z Marsa, w którą on jest wyposażony i którą ma pobrać po prostu próbki, zamknąć je szczelnie i zostawić na powierzchni Marsa dla ewentualnej przyszłej misji, żeby je pobrać z powrotem. To też jest taki demonstrator technologiczny. Plan na najbliższe 100 dni jest mniej więcej znany. Pierwszych 10 dni rozruch technologiczny, potem, o ile dobrze pamiętam, 40-50 dni na zabawę z helikopterem, podczas których łazik nie będzie robił nic innego, tylko będzie pełnił taką funkcję obserwacyjną przy pomocy tych kamer, o których już wspomnieliśmy, będzie obserwował, co się dzieje z helikopterkiem. I dopiero kiedy helikopter skończy swoją misję, czyli wykona 5 lotów, jeżeli to oczywiście będzie możliwe. Mhm. Stery łazika tutaj na Ziemi przejmuje ekipa naukowa i dopiero zaczynają się tak jakby już te właściwe takie eksperymenty geologiczne, astrobiologiczne, czyli właśnie pobieranie, analiza próbek, jeżdżenie tam po powierzchni i tak dalej. Ale jak pamiętajmy, że to wszystko zdalnie te próbki? Panie Mateuszu, jak to będzie wyglądało? Jak się dowiemy o tym, co się dzieje na Marsie? Warto pamiętać, że łazik Perseverance to jest takie laboratorium na kółkach, więc ma wysięgnik, który ma wiertło, swoją drogą konstruowany też przez polskich inżynierów. To wiertło będzie pobierało próbki, będzie pakowało je do środka łazika. Tam będą analizowane pod względem składu chemicznego, więc to jest takie laboratorium, które nie potrzebuje wysyłać próbek gdzieś dalej do analizy, tylko tam samodzielnie łazik będzie wszystko badał. A może kiedyś w przyszłości przybędzie kolejny, który te próbki zaprzywiezie na Ziemię, a może ktoś, jakiś człowiek, jakiś kosmonauta tam wyląduje. Jeszcze tylko ostatnie pytanie do każdego z panów. Elon Musk daje wam stypendium do lotu na Marsa. Podejmujecie się tego? Najpierw pan Mateusz Borkowicz. Pewnie, że tak. Też warto byłoby się zastanowić, co zrobić podczas takiej misji. Myślę, że sam musiałbym się nad tym zastanowić, ale oczywiście podjąłbym się takiej misji, byłoby to coś niesamowitego. Jakub Kapiszewski? Szanuję odwagę tutaj mojego przedmówcy, ale boję się, że gdyby gdzieś kilkanaście dni po starcie Netflix zaczął mu rwać, no bo jednak internet w kosmosie nie jest zbyt dobry, mogłyby wejść ciężkie efekty psychologiczne. Ale reportaż byś napisał świetny. Ale to zaproszenie dla dwojga jest, czy tylko dla jednej osoby? Nie, no we dwóch, tylko stypendium dla każdego z was. Ilona Muska, tak. Aha, czyli ja nie mogę wziąć swojej pary? Nie. Panie Musk, niestety bardzo mi przykro, ale chyba będę musiał odmówić. Dobrze, rozumiem, że to jest oczywiście cynizm dziennikarski. Dziękuję bardzo. Jakub Kapiszewski, dziennikarz zajmujący się eksploracją kosmosu, Dziennik Gazeta Prawna, a także astronom Mateusz Borkowicz, Planetarium Centrum Nauki Kopernik, byli moimi gośćmi. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. I kończymy już Klub Trójki o Marsie, o tym, w jaki sposób wygląda misja łazika Wytrwałość, helikopterka, a także sztucznych roślin. To wszystko jest na tyle fascynujące, że myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Audycję zrealizował Michał Jakubik, wydał Jakub Sadowski. Ja już mówię do usłyszenia. Michał Żakowski. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Every step is moving me up. Moving, moving me up. Each tiny, tiny move is all I need and I jump over. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up.